bolingo yango ekwa umela na eba soki ya solo de bolingo soki liseki na benda tanzoto venisio loti sanga na toto bandeko na koko kate anzambeo kaimo na moke na libala ya bombanda lelo mobali lomi mobali nga na boi venisio loti sanga na toto etwala nga loti sanga na yeba. Mesalite bashanga ya bolingo lelo bolingo lomi divorce nga na boi mobali yangonga moko na boi nanga botutu venisio lotonelanga mobali yo oya kolinganga tovanda ndiyo. Thank you. kana moto